Tylko teraz suplement diety skrzypowita z praktycznym turbanem do suszenia włosów w prezencie. Zapytaj o skrzypowite z turbanem twojego farmaceutę. Skrzypowita. Jesteś piękna. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 8 kwietnia, minęła 20. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Kijów mówi o zakładnikach, prorosyjscy separatyści zaprzeczają, z Ługańska napływają sprzeczne doniesienia. Marszałek Mazowsza już wylicza. Możemy oczywiście zamknąć nasze wszystkie instytucje, wyłączyć połowę przewozów kolejowych. Bo komornik zajął konta samorządu. Brazylijczycy coraz bardziej krytyczni wobec mundialu, mniej niż połowa badanych cieszy się ze zbliżających się mistrzostw. Prorosyjscy separatyści w Ługańsku zaprzeczają doniesieniom z Kijowa. Twierdzą, że zajęty przez nich budynek nie został zaminowany. Dementują też informacją o wzięciu zakładników. Wcześniej Służba Bezpieczeństwa Ukrainy podała, że grupa zwolenników referendum w sprawie przyłączenia wschodniej Ukrainy do Rosji wzięła około 60 zakładników. Separatyści podłożyli ładunki wybuchowe w zajętym przez siebie budynku Służby Bezpieczeństwa w Ługańsku i nie pozwalają wyjść znajdującym się tam ludziom. Działacze mają im grozić bronią. Przedstawili też wyraźnie swoje żądania i zagrozili zdecydowaną odpowiedzią w przypadku szturmu. Funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa zażądali od separatystów okupujących budynek, by zwolnili zakładników i złożyli broń. Z Doniecka Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Berlin tymczasem domaga się od Moskwy, by powstrzymała prorosyjskie siły na Ukrainie od destabilizowania sytuacji w tym kraju. Jak podkreślił rzecznik niemieckiego rządu Stefan Seibert, Berlin obserwuje wydarzenia na wschodzie Ukrainy z rosnącym zaniepokojeniem. Musimy ponowić nasz apel do wszystkich odpowiedzialnych za tę sytuację i to pilnie ponowić, aby przyczynili się do jej uspokojenia i zapobiegli dalszej eskalacji. A zatem chodzi o powstrzymanie się od wszelkich form przemocy czy militarnego nacisku, także podwyższenie cen gazu dla Ukrainy i zakaz importu ukraińskich produktów mlecznych nie sprzyjają stabilizacji, przyznał rzecznik niemieckiego rządu. Mazowsze znowu ma kłopoty. Przed województwem widmo zapaści finansowej, bo komornik zajął konta samorządu. Władze regionu deklarują, że mają plan awaryjny, a o szczegółach Lucjan Orszówka. Komornik ściga Mazowsze za niespłaconą grudniową ratę Janosikowego. I choć wówczas wynosiła ona 55 milionów złotych, to dziś dług opiewa już na kwotę 60. Na kontach samorządu jest dzisiaj około 30 milionów, czyli wciąż zbyt mało, żeby pokryć zobowiązania. Marszałek Adam Struzik przyznaje, że owszem, płacić może, ale wówczas wyjście jest jedno. Możemy oczywiście zamknąć nasze wszystkie instytucje, wyłączyć połowę przewozów kolejowych. Samorząd zapewnia, że zrobi wszystko, żeby retoryczne tezy się nie ziściły. Opozycja pozostaje bezwzględna. Włodzimierz Czarzasty z SLD wystąpił dziś w roli prokuratora. Oskarżam Adama Struzika i struktury PSL-owskie o to, że dzięki zarządzaniu, jaki robią, mamy taki efekt. Z kolei w roli obrońcy sam marszałek Adam Struzik. Jesteśmy w stanie udowodnić, że wszystkie wydatki, które miały miejsce w ostatnim 15-leciu, były wydatkami racjonalnymi. Na sali jest też rozjemca, skarbnik Mazowsza Marek Miesztalski ma plan. Przygotowujemy wykaz mienia, który chcielibyśmy komornikowi zaoferować. Kilka tygodni temu Trybunał ocenił, że Janosikowe jest niezgodne z konstytucją. Ale tu jest jedno ale. Przepisy zakwestionowane przez Trybunał przestaną obowiązywać dopiero za półtora roku. Amnesty International potępia akty agresji wobec Romów. Raport w tej sprawie ogłoszono w Paryżu w związku z przypadającym dziś Międzynarodowym Dniem Romów. Wprawdzie w dokumencie nie brakuje słów krytyki pod adresem wszystkich państw Unii Europejskiej za pozostawienie rodzin należących do tej społeczności na pastwę przemocy, ale główne ostrze zarzutów wymierzone jest we Francję, która od dawna stosuje zasadę eksmisji i ekstradycji Romów, co w ubiegłym roku spotkało ponad 21 tysięcy osób. Marco Perolini z Amnesty International twierdzi, że co piąty przedstawiciel społeczności Romów jest ofiarą przemocy. Przemocy używa policja, głównie w czasie przymusowych eksmisji, ale Romów prześladują także przeciętni obywatele. Nie ma żadnej reakcji ze strony władz. Co więcej, partie polityczne czy przedstawiciele rządu wypowiadają pod adresem Romów opinie o zabarwieniu niemal rasistowskim. Zdaniem Amnesty International metoda ekstradycji, eksmisji i likwidacji obozowisk Romów nie przynosi żadnego rozwiązania. Dlatego takie praktyki powinny być zaniechane. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Im bliżej mundialu, tym sondaż ten wypada słabiej. Już mniej niż połowie Brazylijczyków podoba się, że ich kraj będzie gospodarzem czerwcowych

you can see. With wind that blow one tree. Slope 45 degree. It just won't fall, you know, yeah, yeah. It's only because the roots. Sin. The root of a tree. You know what I mean? Talking about the root of the people. You know what I mean? Ah, yeah. We're talking about the grassroots. Just won't survive the root that creation. Thank you, Sparta. Without the root of into the nation, without the civilization, without the creation, it at the grassroots, Jaman. Without the nation, bring it to the nation. Grassroots. James, you should acknowledge. Well, I've got to let you know. Well, upon your way. In everything you do. In the struggle. Check the grassroots way. You know what I mean? Roots. They roots. They got the root of creation. Tree roots. The root of creation. Where the man say? O, ja już przechodzę, kieruję się w kierunku delayów pogłosów. Będzie spora dawka muzyki dub. Rozpocząłem taką wersją nową, tam gdzie muzyka dub spotyka się z elektroniką. To był singiel z 2006 roku. Radik, czyli pan Yoshishiro Hanno, razem z Paulem Saint Hilarem, znanym także jako Tikiman. No i to chyba początek tego spotkania z dubem będzie właśnie taki oparty na elektronice, ale zawędruje też do klasycznego jamańskiego dubu i reggae. No a ja będę się żegnał powolutku z bohaterem moim dzisiejszym, z Donny Hathawayem. Wprawdzie mam zamiar wracać do niego jeszcze wielokrotnie, ponieważ już takich artystów nie ma, takich koncertów, nawet śmiem powiedzieć, takiej muzyki już nie ma. Z powodów oczywistych, no bo nie ma takich muzykantów i nie ma takiego klubowego grania. Wielka szkoda, myślę, że to wrócą kiedyś muzykanci nowojorscy, zwłaszcza ci czarni, do takiego grania, które ma jakieś źródła funku, soulu, i to R&B nieszczęsne, plastikowe się na chwilę wycofa. Oby. W każdym razie, cóż z Hathawayem. Poza piosenką pod tytułem Christmas, która przyniosła mu przede wszystkim pieniądze i sukces komercyjny, albo odwrotnie, sukces komercyjny, a zatem, co za tym idzie, pieniądze i status. No, głównie był znany z duetów fantastycznych, a przede wszystkim z duetów popełnionych z jego wielką przyjaciółką Robertą Fleck. I te pieśni przetrwały, bo na pewno wszyscy państwo znacie You've Got a Friend. Pieśń pod tytułem Where is the Love została potem przypomniana, no, stosunkowo nie tak dawno. Hathaway chorował na schizofrenię paranoidalną, z którą specjalnie nie próbował walczyć, z tego co rodzina opowiadała. Nie zażywał tabletek, unikał leczenia jak ognia. W 1979 roku, podczas nagrywania kolejnej płyty z duetami w styczniu w Nowym Jorku, w czasie sesji zaczął zachowywać się dziwnie. Tumek, który grał tam na instrumentach perkusyjnych, i przyjaźnił się z nim, stwierdził, że mimo, że śpiewał, wszystko się zgadzało, to chował się sam w kącie, łapał się za głowę i zaczął coś bełkotać o tym, że biali chcą go zabić, chcą mu wydrzeć jego talent z głowy, i producent tej płyty postanowił go wypuścić do hotelu. I w Essex Hotelu w Nowym Jorku, to znaczy pod hotelem, znaleziono jego zwłoki parę godzin później, wyskoczył przez okno. W 1979 roku pożegnaliśmy Donny Hathawaya, a dzisiaj pożegnamy go jedną z fantastycznych pieśni zaśpiewanych wspólnie z Robertą. Nothing. No, Ja powracam do muzyki dub, tej wzbogaconej o elektronikę. Powrócił z bardzo dobrą płytą Deadbeat, producent kanadyjski, który pod koniec lat 90. wydał kilka bardzo dobrych płyt z taką elektroniczną, minimalną odmianą muzyki dub. Nowa płyta to podsumowanie płytek, które wcześniej ukazywały się na winylu, takich singli, w towarzystwie właśnie Tiki Mena, który tutaj zaśpiewa i opowie. Wszystko to zebrane, wszystkie te single zebrane, siedem utworów zebranych na jednej płycie, nazywa się The Infinity Dub Sessions. No i cieszę się, bo to taki powrót do bardzo dobrych lat, jeżeli chodzi o produkcję właśnie Deadbeata. Jeszcze sobie przypomnieliśmy tutaj z Bartkiem Gillem cały projekt Rhythm and Sound i Pola też świetnego. Później Deadbeat skoncentrował się na takim house'ie laptopowym, minimalistycznym, jakoś przestałem śledzić, więc ta płyta tym bardziej mnie ucieszyła. Wybrałem utwór trzeci, What the Heck Them Expect. Cross, we have to rebuild and sunburn it. tickles your nerves and triggers intentions. Down in a dungeon, well deep in a cell, you love me grandfather and gave me a nail. Now what the heck them expect from me? What the heck them expect? After you slave, we are robbed, we mistreat, we are keep, we down, now we get no pay. No, what the heck them expect from we? What the heck them expect? Them extort we and chain, we export we and treat we bad. Deadbeat i Paul Saint-Hilaire, czyli Tiki Men. No i ja już przechodzę do zupełnie współczesnych czasów, mianowicie płyta, która ukazała się na rynku dosłownie parę dni temu, 28 marca. Mówię to o płycie Dirt Music pod tytułem Lion City. Dirt Music to projekt powołany przez Hugo Reisa, doskonale państwu znanego, i Chrisa Ekmana z zespołu Walkabouts. Poprzednią płytę nagrali w 2012 roku zafascynowani muzyką z Mali. Płyta potem Lion City jest również muzyką, której można się dopatrzyć w związku z muzyką malijską, i to zupełnie bezpośrednich, ponieważ występują artyści z tamtego rejonu. Jest Tita Mikrest, jest no to jeszcze będę opowiadał, jest Benzabo, W każdym razie zamiarem, podejrzewam, sądząc z opisowej płyty, nie było tworzenie jakiejś hybrydy, a raczej skoncentrowanie się na takim wspólnym połączeniu sił. Nie próbuje się tu łączyć różnych kultur, myślę, a próbuje się wysilić swój talent i intelekt w celu stworzenia jakiejś wspólnej jakości. Myślę, że momentami to się udaje. No i dobrze, zacznijmy od bardzo takiego rozpogłosowanego, myślę, utworu, który się dobrze wmiksuje w to, co ty zaproponowałeś przed chwilą. Utwór nosi tytuł Nara, a pojawia się w owym utworze Aminata Wasidie Traore z Mali. Thank you. No i tak to mniej więcej brzmi, aczkolwiek ten utwór nie definiuje całej płyty, bo jest ona dość eklektyczna, transowa oczywiście, bo o zainteresowaniach transową muzyką obu panów wiemy. No i myślę, że nieźle to się miksuje wszystko razem. Zresztą z tej płyty jeszcze posłucham paru utworów. Korzystając z okazji, chciałbym bardzo serdecznie podziękować za maile. Przychodzą również z zagranicy, co cieszy. Jak zawsze przypominam nieustannie o Blues Roads Festiwalu, który się od 8 do 10 maja odbędzie w Krakowie, w Żaczku. Jeśli tylko dojdą płyty z artystami, którzy się tam pojawią, to postaram się podzielić tą muzyką, ponieważ naprawdę przynajmniej dwóch artystów niesamowitych. Ale myślę, że będzie tam co najmniej 22 niesamowitych, ponieważ jest tam również i konkurs, i wszystkiego się można spodziewać. Serdecznie zapraszam, bo atmosfera na nowym festiwalu jest niezwykła, wiem coś o tym, gdyż byłem i będę. Ja powracam do muzyki dub, chociaż tam takie elementy rzeczywiście, jakieś no elektroniki, delayów, się dobrze pogłosów się pojawiły. Powracam do takiej płyty z 2012 rok. Ja przynosiłem kiedyś tą płytę, bo to takie było wydarzenie. Przynajmniej dla mnie, The Observer in the Star House, a wydarzenie dlatego, że tam z jednej strony ten zespół, który był chyba pierwszym zespołem elektronicznym oprócz Kraftwerku, który mnie zainteresował, to mówię o zespole The Orb angielskim, i zaprosił to nawet ja znam. Tak, i zaprosił pana Lee Scratch Perry'ego do jednej płyty. To ten pan, którym na początku, jeszcze zanim się pokłócił, to sprawował władzę w słynnym Studio One. No i zanim go nie podpalił rzekomo, prawda? Bo tam jakieś jest podejrzenie, że tak, podłożył był ogień. No, możemy się umówić, że jest to na pewno postać legendarna. Dużo legend o panu Lee Scratch Perrym się pojawia. The Orb, wybrałem utwór Don't Rush, I Lee Scratch Perry opowie. Chopper, chopping up the apple. Chopping, chopping, chopping. Poison apple and poison snake. I come to chop up the apple, bad apple. In a 13 pieces. Wop, wop, wop, bad apple. I am in the chopper. I overtake with an earthquake. I overtake with a rose and beak. Bad apple, I'm in the chopper. Chopping, chopping, chopping. Rotten apple, I am what happened. I am happening, happening. Call me if you need me. Call me on the phone. Time, master of time, master of rhyme, master of love, the life I love, the life I love, is the life I give, the life I live, the life I love, is it the life I give, my life is a love. I am the crusher. Rush on, don't rush on. If you do, the shish will cry. So I say, I am a cyclone. I am a cyclone. I am the full moon. Jump and jump and jump and shout. Russia. Call me, call me if you need me. Call me on the phone. Don't look shy. Deorb, taki słynący z muzyki ambient, z muzyki elektronicznej na pewno, i Lee Scratch Perry, a tak sobie myślę, że w tym jamańskim starym dubie, no nie dziwne, że muzycy techno tak często współpracują z Jamajczykami, bo te pogłosy, no jakby ten puls, taka nie wiem, mantra, jak to powiedzieć, no. Trans. Trans jakiś taki. No właśnie, obecny już pod koniec lat 60., nie? Gdzie te pierwsze duby się pojawiły. To jest jakby idea w ogóle takiej tanecznej, transowej, zdabowanej muzyczki, nie? No tak, tak, tak. To z jednej strony DJ-e jamańscy pierwsi chwytali za mikrofon i opowiadali różne, to co się dzieje wokół, czyli niektórzy patrują się początku właśnie hip-hopu gdzieś na Jamajce. No, a z drugiej rzeczywiście przez te wszystkie delaye, pogłosy, być może muzyka techno, czy muzyka ambient nie brzmiałaby właśnie tak. Pozdrawiamy młodzież skandalicznie młodą, która do nas pisze. Wszystkiego dobrego, pani Magdo. Do pana Zbyszka, jeśli się tylko nam przypomni, to nie będzie chyba problemu ze spełnieniem owej prośby, kwestia pamięci. Ibrahim Diouf, młody senegalski wokalista, który jest kolejnym gościem na płycie Dirt Music, pozwolił sobie zaśpiewać pieśń dedykowaną swojej babci. Dokładnie jest to oda do jego babci. Myślę, że też dobrze się zmiksuje z tym, co ty przed chwilą prezentowałeś. Landetto to jest taki perkusista, ale także producent, który od czasu do czasu wydaje swoje solowe płyty, bo przy okazji jest w kilka projektów zaangażowany. No i tam miesza tak naprawdę bardzo różne dźwięki. To ale... Włoch pan jest? Nie, tak. Landetto, tak, jak Lambretta? Mieszka we Francji. Może Włoch we Francji mieszkać przecież. No może. Podobno Blandetto to był z rodziny soprano. Soprano jakaś postać miała takie nazwisko. Dlatego tak naprawdę on jest Max Gigue? Czyli? Coś takiego, no. Jakiś łe na końcu na pewno. Ale Blandetto... Dobry patent, jak mówisz tyłem twarzy do mikrofonu. No tak, na przykład wypadek. Wtedy można się... Ważne, że jest to łe. Blandetto Bad Things, tak nazywała się płyta, i na tym bardzo ładny utwór My One Girl. Tam się pojawiały bardzo różne dźwięki, od hip-hopu przez muzykę kubańską, ale takim głównym taką żyłką, która to wszystko ze sobą wiąże. To jest właśnie taka... Klej też może być. Może, też tak. Może związać klej. No, skleić bardziej. To... Sznurek. Sznurek, no. Paskiem można ściągnąć. Można też paskiem. To tutaj takim paskiem jest właśnie dub, muzyka dubowa i też te wszystkie regałowe pulsacje, jak najbardziej. Blandetto. The girl caught my eye with a style so fancy. She glanced at me, and the lips on her face looked sweeter than candy. Hey, hey. Her intoxicating love is stronger than brandy, if you're asking me. Wanna give her the world, but only if she'll have me. See, so I send her a dozen roses from the bottom of my heart. Give her a box of candy, but that's really only the start. She's gonna find a brand new letter every day in her mailbox. It'll say how my heart's on fire and her smile it was the spark. She's my one girl and nothing can tear us apart. Needed to be my guiding light, both before and after dark. She's my one girl, knew our destiny from the jump. She would be my dictator, upon my partner walking through the park. She's my one girl, need her with me all the time. She complete my circle on earth, us, but together both will shine. She's my one girl, but we found this precious love. She nibbling on my shoulder, yeah, she cooing like a dove. She want agony, agony, agony in her body, eh, eh. Agony, agony, agony. What I do that day? Agony, agony, agony in her body. Eh, eh. Agony, agony, agony. Eh. Ooh, yeah, yeah, yeah, yeah. Ooh, yeah, yeah, yeah. That pretty girl there, she done blown my mind and. Think about her mostly all of the time. And think about her when the sun is out and shining. And when the moon is out and I'm alone reclining. And think about her when the club girls are winding. And think about her at the office when I'm typing, huh. Think about her when I'm solo and dining. And especially when I see her ring sparkle with a diamond. Now the girl caught my eye with a style so fancy. When she glanced at me, and the lips on her face look sweeter than candy. Hey, hey, her intoxicating love is stronger than brandy, if you're asking me. Wanna give her the world, but only if she'll have me. See, the way you make me feel, you really turn me on. You knock me off my feet now, baby. Yeah, the way you make me feel, you really turn me on. Me off my feet now, baby. My lonely days are gone. razem z Blandetto tam zaśpiewał Latif the Truth Speaker. Bardzo dziękujemy za pochwały dotyczące muzyki. Nam też się podobała. Gdyby nam się nie podobała, to byśmy jej Państwu nie prezentowali. Ode mnie już na koniec Samba Touré, czyli malijskie, czyli wojownicza pieśń. No. No i przyszła pora na Telesfora. Żegnamy się z Państwem serdecznie. W przyszłym tygodniu różna muzyczka. Ja może troszkę znowu rocka odwołującego się do muzyki bluesowej. Zobaczymy. W każdym razie będzie taki magier. Będzie magier. Dużo nowych płyt. Będziemy się zaskakiwać, a raczej fajnych. Nowych nie mam. Za dużo. Może też jakieś ja mam, to się pochwalę. Ale troszkę starszy. A na koniec, już kiedyś opowiadałem o tym całym takim ruchu Jatari, czyli panów, którzy ze starych komputerów, gier tworzą muzykę dub. No i tutaj cały utwór dedykowany dla wszystkich uzależnionych od starych gier, takich automatów, czyli tak zwanych arcade addicts, Disrupt. Do usłyszenia za tydzień. Dobrej nocy. Proszę bardzo. What? Since you brought that, we can record arcade sounds. You want to? I know, that's what I'm gonna do. All right, we can record all mine. Recordings were recorded somewhere around November 15th through 20th, 1982, and all these recordings are made in just fun.